छुप जाएंगे। मेरे दिल में तेरे मिलन की लगन छुपी कितनी। बिजली जो गिर जाए कहाँ जाएंगे, बिजली जो गिर जाए कहाँ जाएंगे, तुझको इन बाहों में हम छुपाएंगे। डूब जाएंगे छाया है कोहरा कहाँ जाएंगे, पर्दा है हम तुम छुप जाएंगे। पड़ जाती है मेरी जिंदगानी, इस तूफानी मौसम में हम सनम किधर निकले, दिल में प्यार के आते ही दुनिया का डर निकले, दिल में प्यार के आते ही दुनिया का डर निकले। वापस कैसे हम घर जाएंगे, वापस कैसे हम घर जाएंगे, तूफान को साहिल हम बनाएंगे। आएगी बरसात कहाँ जाएंगे, बहने दे पानी डूब जाएंगे। पर्दा है हम तुम छुप जाएंगे।